goed. Want je hebt je eigen zaak. Zorg goed voor je mensen, dat is een goede zaak. Je bedrijf, dat is alles. Lokaal ben je een held. Goed voor de wereld. En goed voor de zaken. Maar ondernemen kent ook een ander gezicht. Valt je personeel uit, dan zou je tent dicht. Was jullie duurzaamheidsbeleid? Met een eigen bedrijf heb je nu al genoeg uitdagingen. Wij helpen je met verzekeringen en pensioenen die goed zijn voor je bedrijf, je mensen en de wereld. ASR doet het.